Rabbi. Aman ya Rabbi. Oj, bogati mlad mi žire, imena ti tvoj. Ko ti dade zlatne ključe od harema moj. Ko ti dade zlatne ključe od harema moj. Dala mi je seja tvoja i poljuca dva, a do zore šta je bilo i same znam ja. A do zore šta je bilo i same znam ja. Aman ja Rabbi. Aman ja Rabbi. Da ti znadeš mladne zire, gdje ja noćas bi. Da imadeš to života prežalio bi. Da imadeš to života prežalio bi. Ja sam bio u haremu, imena mi Bog. I ljubio se u tvoju, baš počeku moj. I ljubio se u tvoju, baš počeku moj. Imaš sreću što upoznam jednog deliju. Imaš sreću što zavolim jednog deliju. Aman ja Rabbi. Aman ja Rabbi. Aman ja Rabbi.